Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Zeynep Çatar'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün Açık Yeşil'de biraz bir anmayla ya da bir ufak özel kısımla başlayacağız. Çünkü 31 Mayıs günü, tabii biz bu gezi olayları nedeniyle biraz gecikmeli olarak bu anmayı yapabiliyoruz. Araya çok ciddi, çok sıcak gündemler girdi. Bir arada ben yoktum bir iki hafta kadar. Biraz atlamış olduk ama 31 Mayıs günü Türkiye'nin belki de ilk çevrecisi olan, belki de değil herhalde ilk çevrecisi, evet, olan ve bir tür kendi ismi üzerinde bir efsane yaratmış olan Manisa Tarzanı'nın, yani Ahmet Bedevi'nin 50. ölüm yıldönümüydü. Ahmet Bedevi 31 Mayıs 1963'te hayatını kaybetmiş. Ve aslında çoğumuz, yani ben de dahil, biz Orhan Oğuz'un filminden tanıdık aslında. 1993 yılında, evet, yapmış olduğu ya da 94 yılında yapmış olduğu ve Talat Bulut'un da Manisa Tarzan'ını oynadığı, evet, o meşhur filmden tanıdık. Gerçi bizim kuşak, sizin kuşak tanır tabii. Haberler biraz da alay konusuydu yalnız. Yani onu da hatırlatmak gerekir. Siz nasıl yani yarı kaçık mesela? Yarı kaçık bir adamın, hı-hı, yani çevreci yönü, doğayı koruyabilip doğanın bir parçası olduğumuzu savunmasından çok, İşte bütün her şeyden biraz sıkılmış ve kızmış bir adamın kendini inzivaya çekmesi şeklinde yarı meczup bir ifade, yani medya öyle ele alıyordu. Fakat dediğin çok önemli bir nokta. Film çok etkili oldu herkesin bilincinin değişmesinde. Yani öyle meczubun teki falan değil, bayağı çok aklı başında, fazlasıyla vicdanlı, aklı başında bir insan oldu ve bunun bedelini de ödemeye hazır oldu. Yani karşı çıkışının bir insan olduğu ortaya çıktı sonradan. Şimdi benim elimde iki tane kitap var Manisa Tarzan'ı ile ilgili. Bir de geçenlerde sanırım Rıdvan Akar yaptı, umarım yanlış söylemiyorumdur, bir belgeselini izledim onunla ilgili. Bir tanesi Manisa Tarzan'ı üzerine yazılar, Hakkı Avan ve Mustafa Özkösemen'in yazdığı. Bir de Bedriye Aksakal'ın Yeşil'in Atası Manisa Tarzanı isimli kitapları. Bir de Hakkı Avan'ın Manisa Tarzan'ın hayat hikayesini anlattığı bir kitabı var. O bende yok. Şimdi tam da aslında dediğiniz bütün bu kitaplar, çünkü daha çok o yıllarda yazılan gazete haberlerinin ya da Manisa Tarzanı hakkında yazılmış yazıların derlemesinden oluşuyor. Yani ciddi bir biyografi çalışması yapılmış değil Manisa Tarzanı ile ilgili. Ve nasıl aslında alay edildiği, nasıl yani onun hakkında anlatılan enteresan hikayelerden örülme bir hayat hikayesi var Manisa Tarzan'ın. Gerçek Manisa Tarzan'ı ise yok aslında. Yani onun gerçek hayat hikayesi yok. Burada da çok ilginç bir nokta var. Mesela en hayat hikayesinin en trajik kısmı aslında en baştan başlarsak ne zaman nerede doğduğu bile tam belli değil. Asıl ismi Ahmettin Carlak'mış. Ahmet Bedevi de onun bir takma ismi aslında. 1899 yılında doğduğu rivayet ediliyor. İşte o zaman Osmanlı sınırları içinde bulunan İran Samarra kentinde diyor bir kaynak. Bir başka kaynak Kerkük diyor. Bir başka kaynak Bağdat diyor örneğin doğum yeri için. Bir tanesi diyor ki Bağdat'ta bir Bedevi kabilesinde bir şeyhin oğlu olarak doğdu diyor. Bir başkası Kerkük'te bir Türkmen işte aşiretinde doğdu diyor falan. Hepsinde ortak olan, yani bütün hayat hikayelerinde ortak olan iki tane şey var bunun dışında. Bir tanesi Kurtuluş Savaşı'na katılmış olduğu ve İstiklal Madalyası sahibi olduğu. Bu kesin gibi, çünkü İstiklal Madalyası'nı zaten taşırmış. Özellikle işte bu bayramlarda, geçit törenlerinde taşırmış İstiklal madalyasını. Tabii çıplak gezdiği için onun dışında takamıyor ama bir o biliniyor kesin. İkincisi de çok gençliğinde bir nişanlısı olduğu ve onu kaybettiği. Ya onun öldüğü bu da kesin. Fakat o nişanlısının nasıl olduğu, kim olduğu, isminin Meral olduğu ya da Maral olduğu söyleniyor çeşitli kaynaklarda. Ve nasıl öldüğü de tamamen bir muamma. O kadar enteresan hikayeler var ki. Bir tanesi mesela, bulmaya çalışayım. Şöyle bir hikaye var. Bu mesela 1951 yılında Oğuz Özdeş yazmış bunu Hafta dergisinde. Onu hatırlıyorum ben, bu yazıyı mesela. Manisa Tarzanı başlıklı. Burada diyor ki bugün 64 yaşında olan Manisa Tarzanı diye başlıyor. Bir kere burada bu yanlış bir kere, eğer 1899 doğumluysa. Yani bütün yazılan her şey birbiriyle tutarsız. Manisa Tarzanı ilk önce pek açıklamak istemedi. Fakat onun bakışlarından bir aşkın gizli ve elemli ifadesi pek aşikar anlaşılıyordu. Nihayet hayat hikayesini bizden gizleyemedi. Bundan tam 42 yıl evvel. Tarzan o zaman 22 yaşında çevik cıva gibi bir delikanlı. Memleketi olan Irak'tan bir katil hadisesine adı karıştığı için. Mesela bu buradan başka hiçbir yerde yok bu bilgi. Bir katil hadisesine adı karışmış. Tamam, yazmış işte. Tamam, evet. Kardeşiyle birlikte atla İran'a kaçıyor. Bir yol kavşağında iki kardeş birbirinden veda ederek ayrı ayrı istikamete gidiyorlar. Tarzanımız günlerce yol aldıktan sonra bir dağın eteğindeki aşiret reisin evine misafir oluyor. Çapkın delikanlı, diyor burada Oğuz Özdeş, orada kaldığı birkaç gün içinde gönlünü aşiret reisinin kızına kaptırıyor. Kendi tabiriyle dünya güzeli olan bu kız da Tarzan'ımızı seviyor. Çılgın bir aşk kalplerini kasıp kavuruyor. Bir gece yarısı ata binerek kaçıyorlar. Fakat aşiret reisi firarlarını derhal haber alıyor ve arkalarında bir bölük kadar süvariyi takibe gönderiyor. Böylece çılgın bir yarış başlıyor. Tarzan ve sevgilisi güç halde süvarilerden yakalarını kurtarıyorlar. Fakat yolda çılgınca atlarını sürerken genç kız ansızın yere yuvarlanıyor ve başı bir taşa çarparak derhal ruhunu Allah'a teslim ediyor. Böyle bir hikaye var burada. İşte sevgilisini orada bir mezara gömdükten sonra Mecnun gibi dağlarda dolaştıktan sonra aylarca Manisa'ya geliyor. Şimdi Oğuz Özdeş'in yazdığı hikaye diğer herkesinkinden farklı. Çünkü pek çok başka hikaye yine böyle bir aşiretten bir kız sevdiği, onunla birlikte onu kaçırıp İran'a gittiği, arada Birinci Dünya Savaşı çıkınca orduya katıldığı, Osmanlı ordusuna katıldığı, Osmanlı ordusunda savaştığı, sonra geri döndüğü, İran'da dağ dağ dolaşıp sevgilisini aradığı, sonra bir aşirette onu tekrar bulduğu, onu kaçırırken bu sefer attan düşüp kızın öldüğü ve Manisa Tarzanı'nın ondan sonra Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere geri döndüğü Anadolu'ya yazılıyor. Başka kaynaklarda bambaşka hikayeler anlatılıyor. En akla uygun olanı kendi aşiretine yakın bir başka kaynakta. Kendi aşiretinde, yani çok öyle atlarla dağlarda dolaşma hikayesi olmadan böyle bir nişan hadisesinin olduğu ve kızın öldüğü gibi bir hikaye de var bir yerde. Fakat bunların hepsi ile ilgili de şöyle bir enteresan nokta var. Şimdi onu bulayım. Bu Ertuğrul Dayıoğlu'nun bir yazısı. Eski belediye başkanıymış Ertuğrul Dayıoğlu. Diyor ki bir yerde kendisi Bağdatlı olduğunu, çölde kıl çadırda yaşayan bir bedevi şeyhinin oğlu olduğunu, bir İngiliz generalini öldürerek kaçtığını anlatırmış falan. Demiş ki niye böyle hikayeler uyduruyorsun demiş Manisa Tarzan'ın. O demiş ki dayı, bana çok soru soruyorlar. Her şeyimi merak ediyorlar. İnsanlar benden böyle hikayeler bekliyorlar. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum demiş. Çok güzel ya. Harika ya. Manisa Tarzan'ı bana aslında biraz şeyi de hatırlattı. Joseph Beuys'u hatırlattı. Evet. Bunu ben de şimdi, daha önce konuştuktu bir kere. Beuys'la ilgili bir program yapmıştık. Evet. O zaman onun da işte İkinci Dünya Savaşı'nda uçağı Kırım'da düşer. Oradaki Tatarlar onu iyileştirmek için keçelere sararlar falan filan. İşte öyle hayatı kurtulur. Sonra o yüzden de hep bütün eserlerinde keçe kullanmıştır falan. Bu tamamen Beuys'un yazdığı bir şey aslında. Yani kendine bir persona yaratıyor aslında. İkinci bir kimlik, bir kimlik yaratıyor. Aslında Ahmet Bedevi de öyle yapmış. Kendine, yani işin özü şu, anladığım kadarıyla bütün okuduklarımdan çıkardığım ortak nokta şu. gerçekten işte Kerkük civarında ya da o muhtemelen Irak, bugünkü Irak topraklarında bir yerde doğmuş. Kurtuluş Savaşı'na katılmış. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da yani herhalde İzmir'e kadar gelen orduyla oraya geldikten sonra Manisa'da kalmış. Çünkü Manisa'ya giriş tarihi 1922-23 diye veriliyor. Uzun süre Manisa'da herhalde o bilmiyorum bu hikayelerin de etkisiyle bir şeyi var yani bir inzivaya kapanma şeyi var, düşüncesi var. Oralarda uzun süre yaşadıktan sonra yani bu dağda falan yaşamıyor o dönemler. 1933 yılında Manisa Belediyesi'nde 30 lira ücretle bahçıvan yardımcısı yapılıyor. Ve hayatının sonuna kadar da 30 yıl boyunca da bahçıvan yardımcısı evet. olarak görev yapıyor. Yaptığı şey sonra bir süre sonra mesela çeşitli kaynaklarda değişmek kaydıyla bir süre sonra mesela bir kaynak diyor ki bunu zaten böyle bir sürü kaynak 1950'lerde 60'larda yazılmış kaynak. Manisa Tarzan'ını inanılmaz böyle Atatürkçü, işte milliyetçi falan gösterme eğiliminde. İşte Atatürk'ün ölümünden sonra sakal bıraktı diyenler var. Veya işte bir yere kendine bir Tarzan bir yerde diyor ki Tarzan filmini izledikten sonra bıraktı diyor şimdi. Tarzan film, Tarzan sakallı mıymış? Evet, değil aslında değil mi? Johnny Weissmuller'in filmini ben çok ya da ben de karıştırıyor şey olabilirim. Tarzan filmini izledikten sonra Tarzan gibi yaşamaya başladı diyen var. Ama yani bunlar çok inandırıcı değil. Ama Tarzan'ın sakallı olmadığından eminim. Evet. Ya yani veya işte kendine böyle bir kimlik edinip en önemli şeyi yani şimdi herkes muhtemelen çoğunluk filmi izlemiştir ama Tarzan'ın üzerinde sadece siyah bir şortla yaz kış çıplak yaşadığı ve dağın eteğinde Spil Dağı'nın eteğinde bir kulübede bir döşek ve üstünde gazete kağıtları olan bir döşekte yatıp kalktığı günde 3 kez soğuk suyla yıkandığı işte vücuduna kendi hazırladığı bitkisel bir yağı sürdüğü bu hep her yerde ortak bu bilgiler. Dede Niyazi'nin lokantası varmış çok meşhur Manisa'da her gün Dede Niyazi'nin lokantasında ücretsiz olarak yemeğini yermiş ve lokantaya dağdan su taşırmış bunun karşılığında. Ve işte sürekli zaman zaman ortaya çıkıp işte kadınlara çiçekler verdiği, zaten görevi de olduğu için sürekli işte Manisa'daki Spil Dağı'ndaki işte ağaçlara baktığı, onları budadığı vesaire anlatılıyor. Filmde de çok bir miktar tabii dramatize edilerek de anlatılan bir sürü hikaye var. Bu şeyin belediyenin bazı ağaçları kesme girişimleri sırasında gerçekten mücadele ettiği. Evet. Onu da hatırlıyorum ben. Onlar yansıyor muydu? Yansıyor. O dönemde. Çok şey olarak yani bir ayrıntısı olarak maceranın bir şey magazinel haberin bir ayrıntısı olarak yansıyordu hatırladığım kadarıyla. Evet, mesela eski belediye başkanlarından Naci Aslay şimdiki garaj yolu üzerindeki bir tarihi çınarı kestirmek istiyor. O da gidip ağacı kestirmeyeceğini söylüyor reise. O da diyor ki bana bak ben belediye reisiyim diyor. Reis bey sen insanların reisiysen ben de bu ağaçların reisiyim. Bunlar benim evlatlarım fenalık yapanı öldürürüm diyerek gözdağı da gözdağı veriyor. Sonra bir başka zamanda bu arada Manisa Tarzan'ı dağcılık da yapıyor. Pek çok dağa tırmanmış falan. Bir dağa gittiği sırada bir bulvardaki birçok ağacı kestiriyor. O zamanın valisi Niyazi Aras. Tarzan geldiğinde bunları görünce günlerce hasta gibi geziyor. Gitti delikanlı evlatlarım diye yakınarak dolaşıyormuş. Ve yine bir başka bulvar açılışında yine ağaçların kesilmesi gerekince baltalı işçileri korkutup kaçırıyor. Sonra da bunları engellemek için kendine bir yardımcı arıyor. Gidiyor o zaman bakan olan birisi Manisa'daymış. Onun yanına gidiyor. Evlatlarım gidiyor bana yardım edin. Manisa'yı çöle çevirecekler. Ağaç kıymeti bilmiyorlar. Diyerek öfkeli bir şekilde. Niye kesiliyormuş ağaçlar? Bulvar açıyorlar. Topçu kışlası yapılması için mi? Alışveriş merkezi için mi? O zamanlar bulvar açma modası varmış. Sonra valiye gidiyorlar. Neyse vali ve Tuğgeneral Rahmi Özpınar bu arada. Bu da ilginç bir ayrıntı. Acaba 60 sonrası mı bu? herhalde. Muhtemelen 60 sonrası. Yanında çünkü valinin yanında Tuğgeneral var sonra, bu arada. Bunlar söz veriyorlar ve diyor ki sonra Manisalıların göz önünde bir adeta bir komedi başladı diyor. Vilayetin, belediyenin, askeriyenin kaldırıcı araçları etrafı işçiler tarafından köklerine zarar vermeden, bakın o zaman başlamış. Bu iş. Genişçe açılan ağaçları kökleyip kaldırıp kışla da askerlerin açtığı çukura götürüp yerine dikiyorlardı. İş günlerce sürdü. Halk takdirle Tarzan valiye kök söktürüyor demiş o dönemde. Tarzan ise üzgün. Dayı, bu yaşta ağaçların bu mevsimde tutmayacağını ben de biliyorum ama bu kişilere ağacın kıymetini öğretmiş oluyorum. Bu da beni teselli ediyor demiş. Çok acayip. Çok ilginç ayrıntı. Yani bu bağlamda şimdi içinde bulunduğumuz Gezi Parkı bağlamında okunduğu kesinlikle zaman müthiş etkileyici oluyor doğrusu. Bir gün Tarzan'ı üzgün gördüm diyor. Yine bir bu Ertuğrul Dayı'nın şeyinde. Sordum. Dayı, dün geceki fırtınada 80 delikanlı evladım gitmiş belediye bahçıvanı fidanların dibine taflan dikmek için hendek kazdırmış, açık bırakmış, fırtına ağaçları devirmiş diye ağlamaklı bir sesle cevap verdi. Üzülme Tarzan, yine dikersin. Hem belki canlanır, kurtulurlar deyince, üzüntü dağın üzerinde gelip duran buluta benzer. Çok durunca yağmur olur, kar olur, yerleşir kalır. Başında üzüntüyü çok durdurmaya gelmez. Adam sen de yeniden dikeriz tesellisi rüzgarıyla bulutu daha fazla bulut halinde iken kovmak lazım demiş. Yani aslında bunu da yani bu birçok yerde geçiyor bu paragraf. Çok meşhur bir lafı herhalde. Yani üzüntüyü başının üzerinde çok durdurmayacaksın deyip hani hayatına devam eden falan. Ama bir sürü halk filozofu olduğuna da hiç şüphe yok. Yani. Ama birçok yerde mesela bu da muhtemelen efsanenin bir parçası. Yine bir ağaçların kesilmesi sonucunda hastalanıp hastaneye yattı. Ondan sonra hayatını kaybettiğini yazan yerler var. Ama bununla hiç ilgisi olmadığını yazan kaynaklar da var. Sonuçta Manisa özür dilerim. Manisa Tarzan'ı bana biraz John Muir'i de hatırlatıyor. Evet. Amerika'nın ilk büyük öncü çevre şairdi de değil mi John Muir? Şair mi bilmiyorum ama evet yazar. Yani yazar. John Muir'in aslında bu Sierra Dağları ile ilgili gezi kitapları var. Gezi kitapları var. Evet. Manisa Tarzan'ın Ahmet Bedevi'nin aslında bir John Muir olmasını engelleyen tek şey yazmamış olması bence. Yani onunla ilgili bütün hikayeler tamamen birer efsane, birer işte gazete bilgisi, magazin dediğiniz gibi muhtemelen daha çok magazin sayfalarında yer alan bir kişilikmiş. Hep magazin kişiliği. Ve tabii o yıllar 1963 yılında öldüğünü düşünürseniz 1930'lardan 60'lara kadar daha çok da meşhur olduğu yıllar herhalde 50'ler ve 60'ların başı. O dönemde pek böyle bir gündem de olmadığı için çok fazla bir sanayileşme yani varsa bile herhalde daha yeni bir gündem olduğu için bu çevreci kişiliğiyle tanınmamış. Bir de yazmadığı için geriye bıraktığı fazla bir şey olmadığı için bir yerde de hani bir mektubunun bile olmadığı söyleniyor. Ama bir yandan da şey de değil mesela okumuş yazmış bir insan yani sürekli evet, okuduğu bütün gazeteleri, dergileri, gün boyu gazete dergi okuduğu, bütün filmleri, Manisa'ya giden bütün takip ettiği falan söyleniyor. Hatta böyle efsanelerinden bir tanesi 7 dil bildiği iddiaları. Bunu da kendisi uydurmuş büyük ihtimalle. Ben 7 dil biliyorum ama Türkçeden başka dil konuşmam dermiş mesela. Böyle enteresan hikayelerle dolu. Özellikle bu şeyin Bedriye Aksakal'ın kitabı şey açısından çok güzel bir kitap. Yani bilgi açısından fotoğraf ve belge açısından belge. Çok iyi bir kitap. Çok sayıda gazete şeyi de var içerisinde. Mesela neden yaz kış şortla dolaşıyor ve nasıl olup da hiç üşümüyor? Yani karda kışta karın üzerine yatmış verdiği pozlar falan var. Bununla ilgili de kendisi bir efsane uydurmuş yine. Sultan Selahattin Eyyubi'yi taklit ediyorum demiş. O da ordusuna Haçlıların karşısında Haçlılar zırhlarla gelince askerler çok korkmuş. O da demiş ki yani niye korkuyorsunuz? İşte hepsi zırhlarla kaplı. Biz bunlara karşı ne yaparız deyince Selahattin Eyyubi de askerlerine siz de soyunun demiş. Ve öyle yenmişler Haçlıları diye bir efsaneyi anlatıyor. Kendi de diyor ki ben de diyor Manisa'ya geldiğimde diyor hani şeyden geldim Arabistan'dan geldim diyor. Çok üşüdüm. Üşüdükçe soyundum. En sonunda soğuğu yendim diyor. İlginç. Böyle, müthiş bir adam olduğuna şüphe yok. Yani ve gerçekten bence Tarzan'ın, Manisa Tarzan'ın eleştirel bir bakışla bütün kaynakları değerlendiren ve işin çevrecilik yönünü ele alan Türkiye'nin herhalde ilk çevre ikonu olarak adlandırılacak şekilde eleştirel bir biyografisinin yazılmasına ihtiyaç var. Tabii artık birçok efsaneyi düzeltmek için çok geç ama yine de daha akademik bir bakışla ciddiye alınmasında fayda olduğunu düşünüyorum ben. Yani çünkü çok sayıda sonuçta şey var elimizde. Yani fotoğraf, gazete haberi, şu bu var ama bunları efsanelerden arındırıp gerçekten ciddi bir biyografi, akademik biyografi yazılması bence gerekiyor ve kesinlikle çevre hareketi içerisinde de bir yere oturtulması çok iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bu vesileyle ben de bir şey ekleyeyim o zaman. Yani çok bağlama da oturuyor bütün bu 50. ölümünün 50. yıl dönümünde andığımız bu kimliğin, aslında bireyin, insanın doğayla ilişkisi, yer küreyle ilişkisi ve diğer insanlarla ilişkisi açısından da çok önemli göndermeleri var ve bu Gezi Parkı direnişi ayaklanması da bu gibi şeyleri çok sayıda düşündürmeye, yani bir iki ağacın nakli meselesinden çıkıp dünya çapında bir devrimci dalgasına, kitle hareketine dönüşmesinden çıkarılacak dersler var. Tam ben işte bu konuları da içine alan bir konuşma yapma fırsatım oldu Boğaziçi Üniversitesi 146. mezuniyet töreninde ve ikisinin birleştiği Taksim'de, İstanbul'da. Yani hem bu 68'den beri devam eden dünya devrim hareketinin bir sürecinin bir parçası olarak bu Gezi Parkı'nın çıktığını ortaya, hem de aynı zamanda küresel iklim, yani çevreyi korumak için, iklimi özellikle değişmesini önlemek için yerlilerin bakışının da önem kazandığı bir şeyin birleştiğini, ikisinin bir araya geldiğini söylemiştim. Tam benim bu konuşmayı yapmamdan bir gün sonra da Noam Chomsky'nin çok önemli bulduğum bir yazısı çıktı Alternet'te. Yani kendimizi şirketlerin ve emperyal güçlerin varlığımızı tehdit eden tehlikesine karşı nasıl savunacağız meselesini konu ediniyor ve şunu söylüyor. Yani sınırlar da çok artık kalkmış, belirsizleşmeye başladı. Zaten bir anlamı yoktu sınırların diyor. Ana sorun, yani devletlerin de meşruiyeti de söz konusu diyor sınırlarla birlikte. Kim dünyanın sahibi sorunu gündeme geliyor diyor. Yani atmosfer, bütün bu işte şeyi sağlayan, sıcaklığı tutan gazların da çok tehlikeli bir eşiği de öğrendiğimiz gibi 400 ppm'i de geçtiği bir anda bunu sormamız lazım. Ya da başka türlü soralım bu dünyanın sahibi kim sorusuna. Bütün yerli halkların sorduğu gibi diyor, kim savunacak dünyayı? Kim doğanın haklarını ayakta tutacak ve bunları savunacak? Ve ortak varlıklarımızın, müştereklerin, hepimizin birlikte sahip olduğumuz şeylerin, alanların, değerlerin savunucusunu kim yapacak? Bunu öncüsü kim olacak diyor. Bekçisi ya da emanetçisi. O zaman çok yakın bir şeyde farklı, bu krize farklı nitelikler atfediliyor diyor, tepkiler gösteriliyor. Bu da çağdaş tarihin en acayip olaylarından biri. Bir kısmının hiç umurunda değil, bir kısmı da bütün bedenlerini filan işin ortaya koydular. İşte diyor, doğanın bu savunmasının hattının en ön safında da şu anda ilkel denilen işte yerliler, Kanada'daki Kızılderililer ya da Avustralya'daki aborijinler var. Yani hem bir zamanların imparatorluklarının saldırısından arta kalan halkların çocukları diyor. Saldırının cephenin öbür tarafında asıl saldırıyı yürütenler de diyor, en zengin ve en güçlü ülkeler, kendilerine en medeni demekle beraber. Şimdi burada muazzam bir çatışma var dünya çapında ve farklı biçimleri oluyor ortak varlıkları savunmanın. Farklı biçimler alıyorlar diyor. Mikrokozm olarak bakınca da diyor mikrokozmos, şu anda Türkiye'nin Taksim meydanında gözümüzün önünde cereyan eden cephe budur diyor. Yani cesur erkekler ve kadınlar İstanbul'un ortak varlıklarını, o yıkı güllesi diyor. Yani inşaatlarda kullanılan gülleyi kullanıyor. Ticarileştirmenin ve gentrification'ın, muhtenalaştırmanın ve otokratik yönetiminin, diktatöryel yönetimlerin bu kadim İstanbul'un kadim hazinesini talan etmesinin önünde bu cesur erkekler ve kadınlar var diyor. Taksim bahçesindeki, Taksim meydanındaki savunucular dünya çapındaki mücadelenin ön safındalar. Ortak varlıkları aynı şeyin, yıkı güllesinin yaptığı korkunç tahribata karşı vücutlarını siper etmiş durumdalar. Bunu bizim hepimiz bu mücadelenin içinde yer almak zorundayız. Büyük bir azim ve kararlılıkla diyor. Eğer insan oğlu ya da insan kızı için haysiyetli bir gelecek, varoluş şansı istiyorsak, sınırsız bir dünyada diyor. Yani bizim mülkümüzdür, ortak mülkümüzdür. Ya yıkacağız ya da kurtaracağız diye bitirmiş. Manisa evet. Tarzan'dan ve her şey birleşti. Yani. Aynen öyle. Evet, Manisa Tarzan Türkiye'nin ilk çevrecisi veya ilk çevre ikonu denebilecek Manisa Tarzan'ın, Ahmet Bedevi'nin ölümünün 50. yılı için onu anmış olduk. Toprağı olsun. Evet, programdan çıkarken eğer belki bir dakika şans olursa Müzeyyen Senar'la çıkalım diyecektim ama evet, olmazsa da yapabiliriz aslında. Evet, çünkü Müzeyyen Senar'ı çok severmiş ve hatta onunla tanışmış, kulübesine davet etmiş, gitmiş kulübesine Müzeyyen Senar Manisa'ya gittiği zaman. Ve bir çeşmeye de Müzeyyen Senar Pınarı ismini vermiş Ahmet Bedevi. Şimdi Açık Yeşil'den çıkarken de Ahmet Bedevi'ye Manisa Tarzan'ına bir Müzeyyen Senar şarkısı hediye edelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kahvesinde geçen bir hadisedir. Köy kahvesinin sahibi güzel bir kıza aşık olmuş. Ne çare ki asıl onu ona vermemiş. Sonunda delikanlıyı vurmuşlar. İşte bu öykü böyledir. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.